89 zł. Teraz za jedyne 29. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy polski wojskowy satelita leci na orbitę w przestrzeń, wystrzelili go Amerykanie. Cyfrowi detektywi nagrodzeni przez NASK odbyły się pierwsze zawody w administracji publicznej. W sklepach promocji i obniżki, czyli trwa Black Friday, czy rzeczywiście dziś warto kupować? Pierwszy polski wojskowy satelita leci na orbitę. Rakieta Falcon 9 wystartowała z bazy amerykańskich sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Ma ona umieścić m.in. pierwszego polskiego wojskowego satelita w ramach programu MicroSAR. Pułkownik Leszek Paszkowski, szef Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych, podkreśla, że polscy żołnierze będą mogli obserwować dowolny obszar na Ziemi. To pozwala nam na monitorowanie tak zwanych obszarów operacyjnego zainteresowania, czyli tych obszarów, w których spodziewamy się, że mogą być na przykład realizowane jakieś wrogie działania. Dzięki temu jesteśmy w stanie obserwować to, co się dzieje, ale również opisywać infrastrukturę, która się tam znajduje i przygotowywać informacje niezbędne naszym siłom zbrojnym do planowania operacji wojskowych oraz ich prowadzenia. Witold Witkowicz, prezes ICEYE Polska, która wyprodukowała satelita, podkreśla, że Polska trafia do nielicznego grona państw, które dysponują szczegółowymi danymi satelitarnymi. Nie trzeba pytać, co więcej, można się dzielić informacjami, które sami będziemy posiadać, co pozwoli Polsce wejść tak naprawdę do innej ligi, do innej gry. Co innego dzielić się informacjami i być takim beneficjentem tych informacji, a co innego posiadać własne źródła informacji z orbity, no i dzielić się z sojusznikami. To jest duża zaleta, to jest duża przewaga dla Polski. Wraz z satelitą MicroSAR na orbitę trafią też 3 satelity opracowane dla Wojska Polskiego w ramach programu PIAST. Na pokładzie rakiety wynoszącej na orbitę satelity wojskowe jest także nanosatelita badawczy polskiej firmy Satref. Niemiecki sąd zdecydował o areszcie dla Ukraińca podejrzanego o udział w ataku na Nord Stream. Serhii K. wczoraj trafił do Niemiec z Włoch. Jest podejrzany o kierowanie grupą, która w 2022 roku doprowadziła do serii wybuchów na gazociągu łączącym Rosję z Niemcami. Został zatrzymany w sierpniu. Adwokaci Serhija K. wstrzymywali ekstradycję. Ukrainiec w proteście prowadził także głodówkę. Ostatecznie włoski sąd odrzucił wszystkie wnioski obrońców i zgodził się na ekstradycję do Niemiec. Wczoraj stała się ona faktem, a dziś Serhij K. stanął przed Trybunałem Federalnym w Karlsruhe, który zajmuje się sprawami dotyczącymi terroryzmu. Wniosek prokuratury o areszt został zaakceptowany. Śledczy zarzucają mężczyźnie, że należał do grupy osób, która podłożyła ładunki wybuchowe w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. Serhij K. miał być koordynatorem operacji, do której ze wspólnikami użył jachtu żaglowego wynajętego w Rostocku od niemieckiej firmy. Grupa miała posługiwać się fałszywymi dokumentami tożsamości i działać przez pośredników. Ładunki zdetonowano 26 września 2022 roku, a eksplozje poważnie uszkodziły oba gazociągi. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Nawet na podstawie jednego zdjęcia potrafią znaleźć źródło dezinformacji. Cyfrowi detektywi zostali nagrodzeni przez NASK. Anna Leda i Hubert Faszcza zwyciężyli w pierwszych w administracji publicznej zawodach z zakresu wywiadu jawno-źródłowego. To wyszukiwanie źródeł dezinformacji na podstawie ogólnodostępnych źródeł. Zwycięzcy zawodów mieli trudne zadanie namierzenia źródła dezinformacji. Myślę, że co najmniej jedną osobę z imienia i nazwiska udało nam się w tym scenariuszu zidentyfikować oraz przybliżone miejsce przebywania w Polsce tej osoby. Mówił Hubert Faszcza ze zwycięskiego zespołu, ale jak przyznała jego partnerka z zespołu Anna Leda, nie wszystko udało się zidentyfikować. Tak, tutaj niestety się nie udało, bardzo długo szukaliśmy niestety tej anteny, ale pomimo podpowiedzi, że znajduje się ona w krajach Beneluxu, niestety nie udało się tej anteny znaleźć. Było zdjęcie przedstawione z anteną i kawałkiem dachu. Mówił Mikołaj Tulej i Kamil Orzechowski, inna finałowa drużyna. Chyba bardzo trudne. No nie mamy pojęcia, gdzie jest ta antena. Ale jak przekonują organizatorzy, takie umiejętności coraz bardziej przydają się w zwykłym życiu. Mówi Agnieszka Lipińska, kierownik Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK. Rzeczywiście, sieć jest zalewana dezinformacją w potężnej mierze generowaną również przez sztuczną inteligencję. Warto też stawiać na dobre źródła, jakim jest Polskie Radio. Mariusz Pieśniewski. Dziś Black Friday, czyli czarny piątek, dzień, w którym praktycznie wszystkie sklepy kuszą promocjami i obniżkami cen. Eksperci radzą zachować chłodną głowę i podczas zakupów nie kierować się emocjami. Kupujący w większości są przekonani, że zapewnienia o promocjach to tylko reklamowy chwyt. Ten chwyt niekiedy jednak działa. Ja myślę, że to jest wszystko naciągane. Nie wierzę w to, to jest oszustwo. Sprawdzam na bieżąco ceny i widzę, że nie ma dużej różnicy pomiędzy normalnymi a Black Friday. To jest po prostu chwyt marketingowy, który na ludzi działa i dlatego kwitnie. Już się skusiłam, no, czyli działać. Coś takiego, co nie było potrzebne, a... Się okazało, że bardzo potrzebuję dziś, teraz, nagle. Faktycznie było tańsze? No, jakiś tam procent był. Rynkowe analizy prowadzone w poprzednich latach pokazują, że średnie obniżki cen w polskich sklepach w Black Friday wynosiły 3,5%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale będzie się przejaśniać na Podkarpaciu. Na zachodzie spadnie deszcz, w centrum i na południu może się pojawić gołoledź, głównie w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Na wschodzie może spaść śnieg. W centrum minus 1 stopień, na zachodzie 2 na plusie, na wschodzie 5. Ogłoszenie społeczne. Czemu to robisz? Przecież to nie twoja sprawa. Każdy z nas może pomóc. Nie trzeba wielkich gestów. Czasem wystarczy uśmiech, czas, rozmowa, drobna pomoc. I ty zawsze tak robisz? Nauczyłam się tego od ludzi, którzy od lat pokazują, jak działać z sercem. To nie tylko idea, to sposób na życie. Brzmi jak coś wyjątkowego. Bo właśnie takie jest to harcerstwo. Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze. www.całymżyciem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy pan jest prawdziwym Mikołajem? Tak, i mam do rozdania prawie 4000 nagród w loterii świątecznej Lotto. Aż tyle? No tak! Smartfony, tablety, e-karty, gotówkę, sztabki złota! No i Toyoty dla tych, co są w Wintu. Nie wierzę. Niech mnie pan uszczypnie. No co pani? Przecież ja jestem prawdziwym świętym Mikołajem. Auć! Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przegląd internetu podczas serwisu musi być. Pani Maria pisze: serduszko mi się uradowało, kiedy usłyszałam, że przyszłotygodniowa lista będzie nadawana ze szkoły w Ełku. Chylę czoła panu Pawłowi, który wciągnął młodzież w tę magię. Pamiętam czasy, gdy byłam w ich wieku i ile znaczyła dla mnie lista. Swoją drogą, ciekawe, czy ktoś pamięta z ekonomika w Ełku pana Guzika od biologii, jak puszczał nam dobrą muzykę na lekcjach w sali lekcyjnej w piwnicy, którą sam wyremontował w ekonomiaku, przepraszam. Pozdrawiam serdecznie, Marysia z Garwolina, tęskniąca za Ełkiem. Tak, za tydzień będziemy w Ełku. Pierwsza trójka, lista przebojów. A dzisiaj 9 minut po godzinie 20 rozpoczynamy 81. notowanie naszej listy, w której mamy jedną nowość. To samo miejsce ma 6 piosenek, 12 do góry, 11 spada. No i może od tej nowości rozpoczniemy drugą tercję naszego dzisiejszego spotkania. To nowa propozycja zespołu Archive, Wake Up Strange. Wake Up Strange. Nowa propozycja zespołu Archive jako nowość w dzisiejszym zestawieniu na miejscu 30. Dobry wieczór. Pytanie zasadnicze. Tyle świetnych propozycji do listy przebojów, a teraz słyszę od redaktora raptem jedna nowość. To co mamy po raz 150 słuchać tych samych piosenek? Nie, no to szanowny słuchaczu, zwołujemy znajomych i proponujemy głosowanie, zabawę w listę i wtedy wybieramy piosenki, które nam się podobają i ta lista będzie się zmieniała, tak jak zmienia się co tydzień. Na przykład Robert Plant 27 tydzień temu, dziś 29. It's a beautiful day today. Na 29. Robert Plant. 2 2 7 3. Lista małpa polskieradio.pl. Bądźmy w kontakcie, szczególnie z rocznikiem 1981. Proszę się odezwać. O, jak spadają. 15 pięter. Lady Punk, Kalifornia. Z 13 na 28. Lady Punk, Kalifornia. W 81. notowaniu nasza lista. Kto nas dzisiaj słucha? Dzień dobry, słuchamy tutaj Kuki razem z moim synem 11-letnim i 10-letnią córką. Dzień dobry. Pieczemy pierniczki i chciałem pozdrowić mojego kolegę Babiu, Antoniego Bunarka z Krakowa. Dziękuję.

znikały z antem. Nie ma praw, jest tylko baw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były, nadal są rozpalone. Zabrali wszystko ci, co się... Mary z Polski, nie ma już PL, też bez zmian. 25 obronione w 81 notowaniu. Halo, halo. Proszę pana, ja tylko tak w nawiązaniu do tej audycji, co będzie tydzień później, tak? Z Ełku, dobrze zapamiętałem, tak? Tak, to chciałem bardzo pochwalić pomysł takiego wyjazdowej listy od Ełku i jeśli można za tą stroną chciałem pozdrowić bardzo serdecznie, niezależnie od wszystkiego, pana Marka Niedźwieckiego, którego słuchałem przez równo 50 lat. No, dziękujemy serdecznie za telefony 2 2 7 3. Zawsze można chwycić telefon i do nas wykręcić. Secrets to jest tytuł kolejnego nagrania. Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood. Ta ekipa dziś na 24. Secrets, I wanna keep your secrets. Like sunlight in the shadows. Like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Like a songbird in the silence. Like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Secrets, dwa niżej niż tydzień temu na miejscu 24. Jeżeli ktoś włączył dopiero teraz radio, bo rozpoczyna weekend, no to witamy w liście przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka, 26,5 minuty po 20. Można też wejść na naszą stronę www, znaleźć zakładkę Lista Przebojów i zagłosować na ulubione piosenki. A być może jedną z nich jest utwór, który teraz pojawi się na antenie? Wiem, że jedna z realizatorek w Trójce bardzo szaleje za Pet Shop Boys. Oni z nagraniem New London Boy dzisiaj na 23. Ja przy numerku 23 właśnie stawiam sobie kropeczkę. I remember wondering. I have scared. You take it on the chin and win in your head. Follow the style, plastic and showy. Everyone's dancing to Roxy and Bowie. Don't be afraid if it feels bizarre. This is your time, you are the star. Everyone's watching, grab your chance. All it takes is a stolen glance. You land on kiedy radio BBC 6 nadawało kilka dni temu Go West w wykonaniu Pet Shop Boys, słuchałem i myślałem sobie, ciekawe jak tam New London Boy w przyszły piątek. No i mamy piątek, a New London Boy spadają dwa piętra na 23 dzisiaj. Dokładnie 20:30, prawie co do sekundy na naszym zegarku, półmetek spotkania, który rozpocznie Kasia Lins. Obywatelka KL ostatnio w rezydencji z Justyną Grabasz. Dziś u nas w 81. notowaniu na miejscu 22. Moja krew. Nasz numer telefonu, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, to 2 2 i 7 3. Dobry wieczór, Jan Siłanowicz. Witam serdecznie. Powiem wam krótko tak. Teraz wypoczywam. A wiecie czemu? Cały dzień w patrolu, interwencji, kupa, mrozu, kupa. Przynajmniej ludzie zadowoleni. Wszyscy zadowoleni, a teraz wiosę spokojnie w domu wypoczywam. Słucham trójki, wszystkim miłego wieczoru. No pewnie, najlepszy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie kiedy myślimy o wypoczynku, to słuchanie radia. Pozdrawiamy Siemianowice Śląskie i dziękujemy serdecznie

No i poleciały samoloty. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka z 20 na 18. 81. notowanie listy przebojów. Pierwsza trójka. SMS. Masz nową wiadomość otrzymana w dniu 28 listopada 2025. Jestem rocznik 1988, słucham trójki od dziecka, dzięki tacie. Dziękujemy. No, to miłe, ale proszę pamiętać, dzisiaj rocznik 1981. Fajnie, jak się do nas dodzwoni albo napisze, bo dzisiaj 81. notowanie. Pan Arkadiusz z Elbląga pozdrawia wszystkich słuchaczy, licząc na to, że zespół Megadeth będzie na miejscu pierwszym. Zobaczymy, na razie hej na 17. Hej, hej, hej, bez ruch, bez zmian, bez ruch na miejscu 17, 13 minut do 21. O, jakie to piękne intro, a ja je zagaduję. Rosalia, Björk, Yves Tumor, Berghain, ale to nagranie, dwa do góry, dzisiaj na miejscu 16. No trzeba przyznać, że to mocny punkt programu. Rosalia, Björk, Yves Tumor, Berghain z 18 na 16. A gdzie? A w 81. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Co tydzień w piątki między 19 a 22. Słyszymy się w tych pięknych okolicznościach eteru. Głosujcie, głosujcie i jeszcze raz głosujcie. Na 15, 8 do góry. Zespół Dżem. Uciekałem w dziwne miejsce.